अस्सलाम वालेकुम। ब्लड रिलेशंस में मैरिज नहीं कर सकते, तो ब्लड रिलेशंस क्या है? अच्छा, भाई ने सवाल किया कि ब्लड रिलेशंस में मैरिज नहीं होता, मतलब खूनी रिश्तों में शादी नहीं होती, तो कौन कौन से रिश्ते खूनी होते हैं? तो याद रख लीजिए, वो महरामात की फहरिस्त, महरामात की, एक तो कौन सी औरतें हमारे लिए हराम हैं उसकी फहरिस्त देखना है, तो सूरह निसा सूरह नंबर 4 की आयत नंबर 23 देख लीजिए। और अगर कौन से मर्द महरम होते हैं औरत के लिए वो देखना है, तो सूरह निसा के अंदर आयत नंबर 32 देख लीजिए, जिसके अंदर पर्दे का हुक्म आया है, ठीक, तो उससे पता चल जाएंगे। अब एक औरत के लिए, मतलब शादी, समझो आप मर्द है तो आपके हिसाब से जवाब देता हूँ, एक मर्द के लिए कौन कौन सी औरतें जिनसे वो निकाह नहीं करेंगा? तो वो सारी औरतें जिससे उसको पर्दा नहीं है उनसे वो निकाह नहीं करेंगे, उसकी वालिदा, ठीक, और वालिदा से ऊपर जितनी चैन है, नानी वो वगैरह, उसकी दादी, और दादी से ऊपर जितनी चैन है, ठीक, इसी तरह उसकी जो है सगी जो है बहनें, और उनसे जितनी औरतें चलेंगी, भांजियाँ, भांजियों की भांजियाँ, उनकी बच्चियाँ, समझा, वो पूरी चैन, उसकी सगी भतीजी और भतीजी से जो भी बेटियाँ पैदा होंगी वो सारी उसके लिए जो हराम है। इसी तरह दो बहनों को एक साथ निकाह में नहीं ले सकता हूँ, इसी तरह सगी खाला और सगी भांजी, सगी फूफी और सगी भतीजी को, दो को एक साथ निकाह में नहीं ले सकता, अलग अलग ले सकता है। एक साथ अगर समझो खाला से निकाह है तो भांजी से नहीं होगा, फूफी से निकाह है तो भतीजी से नहीं होगा, ये उसके लिए हो जाएगा। तो ये उसके लिए महरामात है, याद रखिए, ये महरामात है, मतलब समझ रहे आप, एक उसकी माँ से और एक उसके वालिद की माँ से, ये दो औरतों जो चैन चल रही, एक उसकी बहनों से जो चैन चल रही और एक उसकी भाई की बेटियों से चैन चल रही, उसकी बहन की बच्चियाँ, भाई की बच्चियाँ और उनकी बच्चियाँ और बच्चियाँ, ये उसके लिए। इसी तरह दूध शरीक बहनें, मतलब जिस औरत का आपने दूध पिया हो और कुछ और लड़कियों ने, चाहे वो जितने भी पिया हो, वो सारी आपकी सगी बहनों जैसी हो जाएंगी। तो चूंकि उनसे आपको पर्दा है, पर्दा नहीं है, उनसे आपकी शादी भी नहीं होगी, उनकी बच्चियाँ जो है वो भी आपके लिए, उनसे भी शादी नहीं होगी, इसलिए कि आपने फरमाया जो रिश्ता खून कायम करता वही रिश्ता दूध कायम कर देता है, तो लिहाजा उससे भी आपके लिए वही सब महरामात के रिश्ते वहाँ लागू हो जाएंगे, ठीक। इसी तरह आप अपनी बीवी को और उसके साथ उसकी बहन को, दो बहनों को निकाह में नहीं ले सकते, तो ये महरामात के आपके लिए रिश्ते हैं। औरतों के लिए देखना है तो उसी के अलावा उसका ससुर, ठीक, इसी तरह उसका वालिद, उसका सगा भाई, ठीक, उसके सगे भतीजे, सगे भांजे, बहन के बच्चे, समझिए, और उसके बाप और बाप से ऊपर जितनी दादा परदादा, नाना नाना से ऊपर जितनी चैन चल रही है, ये सब उसके लिए शादी के लिए हराम है। तो ये ब्लड होते डायरेक्ट, और इसके अलावा जो रिश्ते बहन के, समझो आपकी बच्चे हैं और बहन के बच्चे हैं, वो शादी कर सकते हैं, इसलिए कि वो महरम आदमी। तो जो महरम है जिनसे पर्दा नहीं है उनसे शादी भी नहीं है, आप पर्दा जिनसे नहीं करेंगे उनसे शादी भी नहीं कर सकते, और जिनसे आपको पर्दा है समझ जाइए उनसे आपका निकाह हो सकता है। टेम्पररी तौर से कभी निकाह रुकता है, ऐसा चाची है, मामी है, बहुत से लोग पूछते क्या चाची मामी से पर्दा है, हाँ है, क्योंकि चाची और मामी से आपका रिश्ता सिर्फ टेम्पररी रुका हुआ है, क्योंकि वो चाचा के निकाह में और मामा के निकाह में, अगर चाचा तलाक दे दे तो शादी हो सकती है उसे, मामू तलाक दे तो शादी हो सकती है, तो टेम्पररी चूंकि निकाह नहीं होता, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी महरम हो गई, उससे भी आपको पर्दा, तो जिनसे पर्दा है उनसे निकाह होता, जिनसे पर्दा नहीं उनसे निकाह भी नहीं होता, ये एक मोटा उसूल आप याद रखें।